эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подорожье свободы». С вами Виталий Семашко. И сегодня нас шакая подорожье в Заходнюю Беларусь на малую родину и место похования славутой тетки, поэтки биреволюционерки Алоизы Пашкевич. Липень исполнилось 135 годов с дня народина у Лаизы Пашкевич, славутой тетки национального отраджения, поэтки радикальных надеев, как ее называли, якая до того же створила первый элементар, да и первое читание для деток белорусов. Однако дагэтуль засталіся историчные неувязки на конт месца ці месцаў яе пахавання да нараджэння. Вікіпедыя вызначыла апошняе нават пад лідай ды іншым днём. Версію гэтай блытанінай у часе маёй вандроўкі на Шучыншчыну у аграгарадок, што ў вёсцы Новы Двор, выказаў тамтэйшы гісторык Геннадзь Буш. Ведаю, што яна памерла ў 16-м. Усё-такі, напэўна, яе перахаваць. Спачатку помнік стаяў у сцэну. Магіла была ў Шастакарах, возле школы яна была. Хіба яшчэ раз пераносілі гэты помнік? Новы Двор акурат непадалёк ад старога двара, дзе побач у бацькоўскім фальварку Пешчын нарадзілася такі Алоіза Пашкевіч. Зрэшты, пра досвід гісторыі яе пахавання пазней. Знаёмства ж сітуацыі ў новым двары сталася пажаранебяспечным. 76-гадовы спадар Пётр Агеў, да якога зайшоў наталіць смагу, паказаў на чырвоны са слядамі сажы газавы балён. У вас у тот чацвер. Вы падключылі да газа, і што адбылося? Хорошо, што мяшок лежаў, то мяшок накрыў на кран, у вас пад патолок агонь. Але як мяшком накінуў, закручыў, вы стаіце. А прапускала дзе? У кране. А там згарэла, і вы разам з ёй. Можа, сам уцёк бы, але галавешкі не сталі. Спадар Пётр баіцца цяпер звяртацца да газавікоў. Дядька ж Генрых Лойка, дарэчы, былы калгасны газазварчык, распавёў, што створаны 4 гады таму аграгарадок у новым двары яшчэ нядаўна быў на мяжы эканамічнай ды людскай катастрофы. Як што было, пілі ўсе, прапівалі ўсё, да таго даходзіла, што 100 тысяч у месяц. Ай-яй-яй, это ў якім годзе? В том годе шло до конца. Хлопцы все молодые, да и разбеглися, кто в лесничество, кто куда мог. А теперь уже трактора есть, а трактористов нема. Те, которые есть тут, то он тебе хрен пойдет робить, он лепей напьется и будет лазить пьяным на новом дворе. И они только целый день ходят и думают, как выпить и ничего не робить. Милиционеры приедут, бывают, погоняют, трохи, то успокойнее. А лишь... Я тоже целожить, а сидеть на дворе не буду. У господарцы напередне змянили кіраўніцтва, да фінансава прышапілі да трэста Гродна-Жылбуд. Але для выпускніка 11-й клясы, паспартовому апранутага Андрэя Ясінскага, это не стало подставай заставацца ў вёсцы. Честно, нет. Тут нечего молодому делать. Работы нет никакой. По вечерам тут вообще никого не увидишь из молодых людей. Ну, клуб есть, но... В таким стане, что там нет починок, а нечто иншее, да? Ну да, почти все время дома сижу. Новый двор, не родный двор, зараз. Андрэй паедзе вучыцца ў Гродна на праграміста. А вось для адзінага месца працы ў паселішчы кароўніка на 200 галоў пагутару з электрыкам Ілём Правам, даглядчыкам Іванам Козілам ды выпускніком сельскай будвучэльні Сашам Слабышым. Спытаў пра іх уражанні ад афіцыйнага існавання аграгарадка. Колькі сябе выпадае на месяц? Около мільёна. Твая гаспадарка ёсць? Канеш, так, это без гэтага. А хапае час, калі ў цябе па 12 гадзін у штодзень? Ну, а куда дзенешся? Стараешся, прыходзіцца круціцца. Колькі табе год 30? Ты не збіраешся снова два разы ежаць? Нет, пока. А хата ёсць свая? Да. Ці паміраеш? Як большасць. У горад пайду на работу. Памянёны настаўнік гісторыі, спадар Буш, толькі першы год на пенсіі. На будучыню малой радзімы глядзіць без спадзяванняў. А вот калі вы пачыналі, в 35 год колькі было? 450 і больш. Існавалі базавыя школы. Пугачы, Савіч, Брудзяны, Танявіч. І там было па 100 і больш дзяцей. Калі мы вучыліся, нас застолялі думаць. Абавязкова было. Дзіўляюся, чаму я не партыйны. Таму што історыя, та шоткі больш там было. Колькі у вас? 639. Зразумела, што ёсць. І куры, кролікі, і агарод, вялікі. Я сам вясковы. Нарэшце я вырашыў, што назапашанага матэрыялу хапае для сустрэчы са старшынёй навадворскай сельсавета спадаром Хвасько. той, як завезеных чыноўнікаў, маршал здалёк. Большая сім праблема по сносу аварийных деревьев. Всего 41 деревья в сельском совете. А в Устовского прошлого года ураган. Были такие случаи, что кривые дубы выворачивала с корнями, ложила на дом. Но, по счастью, там без жертв обошлось. В водопроводах водопровод? Процентов под 40, но двора обеспечено. В 2008 году был подвезен природный газ со стороны. Но по той системе оплаты достаточно дорогостоящее удовольствие. Я расповел Александру Евгеньевичу про убаченное и почутое. То и, востро зернувшись под лба, сказал, что не глядеть на стан речу про ружовые окуляры. Тем больше чекать нечего особливо не доводится. Держу несок у агрогородок давно вычерпаны. По тем деньгам, это 4 миллиарда все-таки были деньги, это теперь ничего. 2007 год, заасфальтированы практически все улицы. 1,8 миллиарда вложено в капитальный ремонт школ. В Бештах была базовая закрыта в 2008 году. Платы робили, за счет бюджета нанимали временно безработных. 2,5 километра сделали забора по центральной улице. Конечно, хотелось бы, чтобы весь однотипный забор был, но, учитывая финансовую ситуацию, так не получилось. Планировалось строительство 4 или 5 домиков резидентских. Пока эта программа приостановлена. Связалось с последними событиями экономики, как базовое хозяйство. Довольно слабое. Стоит вопрос о передаче его в Грудно-Жилстрою. Я, кажется, дай бог нашему селя седоволку поймать. Надеемся на какие-то вливания финансовые. Хотя мы привыкли так, что финансовое вливание, значит, станет лучше. На самом деле это капля в море. Но вот бежить не остается. Механизаторов не хватает. Зарплата в зимний период 420 тысяч. Можно заработать 1,5-2 миллиона. И на уборке, на заготовке корму. Самая большая проблема – контингент населения очень пожилой. Вот 597 человек проживало на начало года. На территории сельского совета 54% пенсионеров. У меня на сегодняшний день 14 социальных работников. Шучинского района самое больше. Нуждаются в одиноких и одиноко проживающих. Порядка 140 человек они обслуживают. За одной из тех, что мусили б обслуговываться, я сустрелся на ускраине. 72-годовая тетка Геля Скорб клыпала по пыльной дорозе доить одиную кормительку корову. И про існаванне ў вёсцы тэрытарыяльнага цэнтра абслугоўвання адзінокіх старых яўна не чула. Цяжка адной. Нічога, памаленьку. Маеш грошы, хлопцы прыйдуць, што ўсё получаеш, 500 тысяч. Я на ферме цэлае жыццё рабіла. Лукашэнка, хай Бог дае здароўя, памагае нам. Дык а што ён памагае табе? Грошы накісляць, а хто больш хоча? Сколька пенсіонераў пазабрана ў бальніцу, ляжаць усе. Я ў бальніцы захварэла ту. Дырэктар мне выпісаў кароў. 2 миллиона, и чего не маю для начальников. Пусть я, панок, да, я пойду туда, боюсь, с коровой. Ну, добро, скажи. В эфире «Радио Свобода». После обвески протягнем. Сустренимся у интернете. www.svoboda.org. Блоги. Онлайны. Дискуссии. Фото. Видео. Свобода.org. Целый свет. Запрошаем. Я народился тут. Эфиры аўтарская программа «Подорожье свободы» и я, Виталь Семашко, нарэшце запрашаю разом со мной доследовать историю Паховіну тетки. На 500-годдзяў пасля Францішка Скарын. Пасля нового двора я переехал за 20 километров у вёску Старый Двор, где теперь и пахаваная, померлая тыфу, усяго 40-годовая тады поэтка, якая у якасці псевдонима абрала любимы зварот у традыцыйным побыті беларусаў – тетка. Про ее революционную да и патриотичную самоахвярность ходили легенды. Некий побывал в стране, где великий помник тетцы, школа ее имя, да и один в Украине музей, что створила наставница Галина Пугач. Я ж сустрелся с сегодняшней захавальницей памяти тетки, так само поэткой Аллой Балобан. Я завсюду детям говорю, что коли батька имел мат грошей, теперешнее поколение старается это как-то выкрыстать. А вот она могла бы спокойно жить. Бо люблю я ураганы, бо я в буры, чую рай. Думать всюду об народе. родны край, усюды касніць, тётка казала. Я і сяброўка вспоминала. Аднойчы я прыйшла сказаць тётцы, што будзе сход, а яна была вельмі хворая. Я падумала, што хай яна паляжыць. А пасля бачу, там сядзіць тётка. Яна, кажа, нейкім чынам даведалася і, не зважаючы на сваё здароўе, прыйшла і была на сходах, на мітынгах, выступала. Вершы «Мора, хрэст на свабоду» таксама распаўсюджваліся як пракламацыі. У першую чаргу яе быў жыццё народа свайго. Яна ў скрайні старога двара ля мармуровага крыжа над магілай цёткі, што пры дарозе. У атачэнні вечна зялёных хвояў ды таполяў. На памінальным камяні ды на фасадзе помніка, на кірыліцы і на лацініцы яе радкі. На магіле ўзыду дубам, пачну шаптаць братнім губам аб іх долі, аб свабодзе, стану песняй у народзе. І хвала шчасліва неспадзяваным журналісцкім сустрэчам, сюды адна за адной падышлі дзве так патрэбныя кабеты. 76-гадовая спадарня Анфіса Дабрынка выкладала ў мясцовай школе, аж пакуль яе не зачынілі, беларускую мову і літаратуру. Тут некаторыя ёсць старыя, што і помнілі яе. Яна прыязджала сюды, хоць і маёнтак меў, але яна вучыла людзей, каб не надта слухалі тут бацьку. У старым дварэ пры бацьку цёткі дрэнна было, а цяпер дрэнна пры бацьку мінскім. Дзень добры. Добра здароўя. А знаеце, мяне 70 гадоў маю, а мая настаўніца. Дзве каровы хаваю, а пенсія зусім хрэновенька. Хто 50 было, 30 літраў кады дзень малака здаю, заецеў калі да мяне. Бацька пакінуў 3 гады мяне. Быў на фронце, быў дэпутатам сельскага савета, і дома забілі, стралялі, і горлы вырывалі. Камуністаў, зялёныя браты так званы. Да. Ну, Лукашэнку таксама не верыць. Нігдзе за яго не галасую, потому што яны мне не помогли, а не капельки. Бог помогает. Каже, 65-й год еще знайшла бы какого человека. Пережигнайся, сейчас нема нормальных хозяйственных людей. Полова больных, а полова дурных. Толькі пасля гэтага ўступу пазнаёміліся са спадарыняй Баляславай Шмыгэлі. Яна чула ўспаміны, жыла побач з тымі, хто меў шчасце гутарыць з паэткай. Яе хата ля яе магілы, імя цёткі ў яе навуснах ці не штодня. Адразу яе пахавала сястра. Яна была ў Вільні, абгарадзіла красівым дзеравяным плоцікам, зрабіла помнік. Людзі вязлі помнік гэты конямі, а яна не ў зямлі, а яна ў склепе. Вымураваны. Камуністы не краналі таксама? Не. Была запушчана. Я потым уже агледзяліся. Тасенка, еду кала ей, кажу, дала батраком жыць, усе платы пагарадзілі. Ой, гэта Павлу напомніць сястру. І будзець памёрту помнік. У пасю быдла ў яе, а потім я сястру камуністы раскулацілі, а яна такі мела кіёк. І туды залатніку напхнула. Ну, яны яе вязлі. Чыбер, яна ім атыя залатнічкі, як ад'ехаліся, усунула і ўцякла. Падабаецца? О, то чаму ж не? Я і некі вершык взяла, хоць сама не ўдала, я ёй прысвяціла. Я больш як 50 гадоў ўжо ж працавала. Пражыла з тобой паўвека. Не забыць цябе ніколі. Дарагога чалавека для людзей зямлі і волі. Да цябе прыходзяць часта і дарослыя, і дзеці, каб наведаць тое месца, усім вядомае на свеце. Твая скрыпка вечна грае, хай лучынка ярка свеціць, а мы цябе помніць будзем, пакуль будзем жыць на свеце. Вось і сёння ў нас госці, але тваёй стаяць магілы. Кожны хтосьці ўспамінае, бо ён родну цётку мае. На хвалях Радыё Свабода прагучала аўтарская праграма «Падарожжа свабоды». Мы вандравалі ў Навадворскім аграгарадку, а таксама ў старым двары на магіле ды радзіме славутай цёткі. І пачулі і сёння актуальнае яе параду, каб не надта слухалі бацьку. З вамі быў Віталь Сямашка. Усяго найздароўшага.